di alquranul karim waye jox ko nubuwa yonne ko mu nek yonent ya ayyuhan nabiy di jitt ci alquranul karim ya ayyuhal mudassir khum fa anzir di jitt ci alquranul karim annubuwa di lo xamne kon may gu bare bare la bokko ko am ku ne ñak doom jarat waratu la tax joy joxna la nubuwa joxna alkitab tori bi di alquranul karim nga xamne la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi bokku ci tere yi nga xamne kero bu mu juddok legi mom tori bi di alquran xexe mu ne nit ñang ko ci def ngir bëgg rek sama tallu mu xey na bu def fi te bu fayé du tik bu fi joggé du ñu jëm mom tere bi di alquranul karim bu mu juddoo mu daal legi jooni ak ñeen témer ak ñaar fukk ak ñett at ba legi fexé mu ne nit ñang koy def ndax jankat yi féré ko fexé mu ne nit ñang koy def ndax jankat yi bayiko waye mu nek fi rek mom téré bi la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi li annahu mubarakun tabarakallah sirin ci fi nek yeb sirin am ci yalla ñu ko jaar ñu ko jël ci téré bi men maam da ko joxoñ nako da ko joxoñ mom téré bi nako kitab rabbi kana li kuntu lahu walillahi bi sakan wa kitab rabbi kana li kuntu lahu kireb yalla bi daf na nekkal na nekkal ko ma nekkal ko mu nekkal ma muy nekkalante tabarakal wax ko ci benen qasida ne ko kitab ko dini wa kulli wa mu'isi ci kere bi moy sama dine lu mu tere ci dana ko baye lu digle ci lay nek lu mu waxili moy sama kap lu mu umisi mo muy wetri fuma nek mu ni sama lox kere bobu men pexe mu ne lané nit ñang koy sam du ko teural lu tax ndax bëgg rek nit ñi bayiko nit ñi won ko ginnaw dala bi nga xamne ñokoy sakku diko jang tabarakallah ñu waru leena jappale ci xamne li ñuy jang gën lepp lu nit bi jang te du mom waral ñom duñu xex duñu mar duñu rafle duñu tebbi biti waye dedet ñukoy jang ñoy yor pot mabbu nur yalwan sol yere yu xar tabarakallah ak ñak soli dal ñak soli dal ndax li ñuy sakku diko wut ñu leen wara jappé jappalé leen ko loola lek lek modul am waye téré bi le sunu borom tabaraku taala jox yoonte bi yoonte yu mu ne képp ku ko am nak mom téré bi ñe ati kenn xamul li nga am alkitab ñentel ba mu jox ko asabul masayi muri alquran batay muri alfatiha nga xamne mo kal ko xam li muy tek ci xam ko jeewi ci dim momit ken rawut la leg al qaimis juromel bu mu jox ko al islam inna a'tainaka al kawthar doxna lu bari bari bari banka sa baram mu ne ko al islam jala bok diini ji nga xam bu yare nit te nit ki yaro ni l'islam yare nit ki nal ni l'islam ni non la jullit di nal man kalima al muslimuna min lisani wa yadi bi yekuti lamiñam jëme ci kenn bi yekuti loxom jëme ci kenn yoni nit ci luñ ko bolé wut l'islam yar ko yar bo di nit ko ko lané tabarakallahu kullu kuk mom xamné ko bax ni ko deglante ak mom xamne ko bax ni ni ko ko fecc xamne ko bax ni ni ko ko deg xamne ko bax ni ni al islam inna ad-din 'inda allah man ta sabaran inna a'tainaka al-kawthar ñaar do ci gis téré bu ñu mokal te li ci yéne moy té yi nga xamne moy sunu qasida yi mat ni ñu tuddé ko ci al-qur'anul karim barkélal ko niñ ko barkélé moñ ci qasida yoyu nit ñang koy mokal waye yeneen téré yi nga xamne ñeneen ñe ko dund ñaare gisoo ci téré bo xamné bi gaay dañ koy mokal xeyna ñu xam ko dégg ko ñun seen yoy bo lañ ci laajé ñu wax la ci wala wax la ci seen dégg waye mokal du da nga xol bakkar ban na ci nit tok bané gu ndaw am fukki at ak juroom ñaar di ko tari waaw bané gu ndaw am fukki at ak juroom ñaar du ko mën sax juroom ñaari at di ko tari daara yi nga xamné ñu ngi ci dëkk bi te doon ay daara yi misaal yoo xam ne bu ñu leen doon filmé di ko génn dama ne mu yëpp jëf seen doom yóbbu ci daara yi daara yoo xam ne bu ñu leen doon filmé di leen génne mel na noo xam ne xale ba fay dem du xiif du mar du rafle du tëdd biti du tooñ du jël yi fi jàmbur du def tànkuneen tabarkallaahu di nelaw nu mu war a nelawee di yeew waxtu ñuy yeew ñu koy yee fajar bu yëngalu yaramam jota ñu def loo ko ko di ko jàngal alquran ba mu tariko ci ñetti at ñeenti at dama ne xale yooyu buñ leen doon filmé di leen génne ñëpp yóbbu seen doom ci daara waaye nag tabarkàlla doonu dañul suuf kon ñi nga xam ne mooy inna aatainaka alkawsar bokk na ca wala qad yassarna alqurana lildikri fa hal min muddakir waaw tey li ko mokkal moom alquran ko tey li ko mokkal tey li ko mën a tari akam yoo bëri nit ñaa ngi koy jàng baqara bu naasi mokkal ko wut ay këyit ak ay daa toog bund ko baqara bu naasi si doo ko xool loolu it moom dong laa yëg ci téere yi téere bu ñu mën a def loolu waaw moo tax ba waaja meree dégg ñu ne li xeeg julli jaa ngi jëfe alquran duusi la mënal dara ñu ne jël ko xotti daa di taal ñu ne ko waaw li nga def moom mooy jëfi nit ku garlam gàtt téere bi li ko mokkal ci ñoom kenn xam nu mu toll boo suutoon kenn dugal ko ci néeg léegi ñu bind ko baqara bu naasi tabarkàlla inna aataynaka alkawsar jox naa la lu bëri bokk na ci lu bëri loolu taxsiifu sharaa'i sharia ni mu woyefee ni mu yombee ni mu yomb dundee ak ni mu mën a defarin pénc moom sharia bu ñëwoon ci pénc mi rek xaj jug si sharia buñ ko xajaloon ci pénc mi rek mën a la sàcc jóg si agresseur yi jóg si rayta ci nit yi jóg si moom bu ñëwoon rek moom sharia ndax day ñëw rek ne seen borom nee na nii laay attee pénc mi ñu naa di koy jox na ko kon attel pénc mi rek affaire jóg si bu ko defee ko rayee ci rek sharia aray ko ku sàcc rek mu dagg loxam ginnaaw bi mu defaree pénc mi nag ba noppi ndax sharia bi ñëw rek daa di ne accident rek kon na ko rey ma rey ko kon day rey ba sonn waaye dafay ñëw defar pénc mi defar pénc mi ba tabarkàlla ne pénc mi nite mu defar leen ba pénc mi lislaame mun nag léegi ku reyete ma rey ku sàcc te ma dagg loxam tabarkàlla pénc yam ko defoon pénc yëpp dafa jaar ci yoon inna aataynaka alkawsar banka sabaaram bu juróom-ñaareel bi jox naa la kasratu l ashaabi wal umma wal ashbaa jox naa la saxaaba yu bare bari dangaa ñàkk doom tey mu ne ko waawaaw doom ci góor mu ne ko waaw mu ne ko kaay ma jox la ñoo xam ne ay góor la ñuy doon aki jigéen di nangul jëla nangul nangul boo xam ne mënoon ngaa am doom te doom ji door nangule loolu muy saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain dangaa ñàkk doom tey mu ne waaw mu ne ko inna aataynaka alkawsar kaay mu jox danaa la jox tey lu ëppi doom ne jox ko téeméeri junni saxaaba ak ñaar fukki junni ak ñeent mu bëgg ko lool bu ma saana socc bu yeblee socc ba ñu for sex su ma saana jàpp ñu fa jàppi ma fa mu doon jàppe bàq ba ñu mëkk su ma saana sumiéré ñu jël ko barkeeloo ko salawaatullahi wasalaamu alayh su ma saana naam su defalee ñu jël ko barkeeloo ko mbaa ñu tabasoo ko comme ma sane demal defi nangam yaa ko yàggal ñu tëgaloon a siiw di Aboubacar Omar ak Ousmane ak Aliou al xulafaa rasidun yàlla ne ko damaa jël sa doom tey mu ne waa mu ne ko inna aataynaka alkawsar tey mu jox lu gën a bëri doom wal umma tegal ko ci xeet wi tegal ko ci xeetam bi lumaa dunay tukki lumaa dunay tukki ummatu muhammadin salallahu alai wa sallam bu ñoo xam ne ñoom it kenn ku ci nekk am na ñeen gisuñu ko teguñu ko bët gisuñu koo gis gisuñu koo gis moo tax ci hadis bu mu ne am na ci sama xeet bi ñoo xam ne duñu ma gis duñ gis ku ma gis duñ gis ku gis ku ma gis te daañ ma gëm-gëm goo xam ne dana mel ni ngeen ma gën a yéen ñi ma wër jotee nango ko ko joxe te denc sa xiif yow jox kee moom mu lekk ndax mu suur dal isaar wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa waaw mu tubi ali sallallahu alayhi wasallam masna am ben wobbu cere mu dencal ko sayyidina ali ñew mu ne ko setal wobbu wowo sayyidina ali da di jël wobbu wa dencal ko usman tabaakal usman ñew sayyidina ali ne ko setal wobbu wowo sayyidina ali sayyidina usman dencal ko sayyidina umar sayyidina umar ñew sayyidina usman ne ko setal wobbu wowo sayyidina umar da di ko dencal abubakar siddiq radhiyallahu anhu ñew sayyidina umar ne ko setal wobbu wowo sayyidina abubakar dencal ko sayyidina rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu ñew mu ne ko setal wobbu wowo yoonte bi joy wa yoonte bi joy sallallahu alayhi wasallam ndax lu jara joy la mu lay joy mu ne wobbu li ñi xam naa ne mooy wobbu ma mayon ali mu ne ko waaw mu ne fu mu jaar bu ñëw ci man sayyidina ali ne dama xalaat usman ak mbaaxam gi ak cersaam gi ne bu ñuy añ du dugal loxoom wala dana fari ba du suur ma dencaloon ko wobbu wi usman ne waaw man mii de dama xalaat Omar ibn Khattab mii bu jóge ca tool ya ak waaxoom mu dëgër ak coonoom ak sundam ku ko jox wobbu wi tabarakallah bu ci boole ndoxu suuk rek bu demee mën a dana mën a taxaw waaw sayyidina umar ñu ne ko waaw mu ne maa ko dencal Aboubakar Siddiq fi nga xam ne tabarakallah lii ñu nekk moo ñu ci man raw ñu ci bëgg na lool ànd ak yow ci xunti ma mel ak yow ni mel ma dencal koog yi bëgg bu ñëw ma jox ko addiye ñu ti ne looloo ma joy loo man mii maa mayen wogg wi addi wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa lislaam am na ci bare te bitti ak fii ci réew mi sunu mag ñi doon daan dund yu mel nii te bittim réew ak ci biir réew mi sunu mag ñi duñ daan dund yu mel nii am loo xam ne sa morom amu ko nga yëkkati li nga xam ne moom nga am jox sa morom ca toog inna aataynaka alkawsar bankal sa baaraam juróom ñeenteel bi rif atu dëkkri jox na ko lu bare bokk na ci mooy turu mii mu yëkkati fii ba makka fii ba madina fii ba sham ardul xijaaz foo wër boo jëggee ashhadu an laa ilaha illallah ca kaw mun koy teg ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam rif atu dëkkri hata bada katbu sama fi arshika almuazzim turum baa nga ci asamaan tabarakallah loo tax moom xaaj mali ni ko huwa al-irminu albaraya yow yaay bakkanu gaayi maanaam ni bakkan mel ci xarkanam mun nga mel ci nit ñi foo xool seen loo tax pénc yi nga xam ne mooy pénc yi gën a réy ci sunu pénc yi turum ñu fay jolli laylan wa nahara salawatullahi wasalaamu alayhi rif atu dikkri inna aataynaka alkawsar jox naa la loo xam ne munaamune moo gën i doom sa tur du fay yow munaamune ko sa tur du fay moo tax booy taaya booy julli ba ak si ci taaya atahiyaatu lillah alzakiyaatu lillah atayibaatu salawaatu lillah turum du fay moo tax dañuy wax assalaamu alayka dañoo ko wax assalaamu alayhi bu doon ñun ku génn adduna assalaamu alayhi lañ koy wax moo tax ñu wax radiallahu anhu ndax nekkatu fi waaye ki fi nekk assalaamu alayka turum du fay sallallahu alayhi wa sallam inna aataynaka alkawsar bokk na ca rif atu dikkri inna aataynaka alkawsar bankal sa baaraam fukkeel bi nuurun fi qalbika dallaka alayya wa qataaka amma siwaaya nee na fukkeel bi maa sànn ci yow leer goo xam ne mi ngi ci soxal leer ga ommat la ba teg la ci sama loxo daggala nag ci lépp lu dul man ndax nga jokk ci man tabarakallah bokk na ci li yàlla jox yonent bi yu bari yooyu mooy tegtal gi mu ko tegtal yàlla ba lu dul yàlla safewoo ko ni ko yàlla saf ba lu dul yàlla tegu la fi mu teg yàlla ba lu dul yàlla jox la lim jox yàlla sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabati alkiram nuurun fi qalbika dallaka alayya wa qataaka amma siwa sallallahu alayhi wa sallam yalla ñalla may leer gogu leer go xam da lay ummat ba tek li ci loxol yalla ci wax nga xam na lu tut yalla du melati ni yow ni yalla sidi sani lu tut yalla du la safeti ni la yalla safé lu tut yalla do ko bëgge ci ni la yalla bëgge ko defé nga joxoñ ko rek ne ko momo sunu wajur wa haji umar xitet tegil mu ne neelen ko momo ndax momo yalla jalaluhu wa azza kamal inna a'tainaka al-kawthar fukel bi ak dan ban ta sabaram ash-shafa'a mo di ram yow mel xiyamati bu nit ñi nekké ci njaqari ak tiit kenn ku nekk naan ummati ummati wala bok kenn ku nekk naan nafsi nafsi siwa ahmadul mukhtar mukhtar wa lolu borom tafsir law lam yaluh fi fada'il kawn tal'atuhu tabqa al-bariyyatu fi dhalma'i allah tabarak allah man shaqal haji malik ramu modi yonenti bi alayhi salatu wa salam gis la yawm al-qiyamati nga manki ay point mu ñaanal la bañu repesser la nga dugg al-janna xale yi def ba xam nañ ci dara wa mu ñaanal la ba nga mu ñaanal la intervention ci yalla bañu repesser la nga jall wala nga amone aw yu mu ñaanal la bam yok wala nga dugg aljanna mu ñaanal la ñu yeglat la ci benen étage wala yenen ñaar nga gëna jëm kaw ash-shafa'a lu dara bay xel ci am so yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam neena ku deggu ñu nodd da ngay wax ngi nodd kat bi di wax dang koy topando lu mu wax rek nga wax ko su akse ci hayya 'ala salah legi nak doko wax yow da ngay wax la hawla wala quwwata illa billah bune hayya 'ala falah lol ngay wax la hawla wala quwwata illa billah su nodde nak bu continue nak nga diko top ndor ba mu jexal bo wax la ilaha illa nga wax ko ba nopi nak dani allahumma rabb hadhihi ad-da'wa at-tam was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته انت جاي على سلامه نكو سخولي بو فاتو با نيو دنجلا بيوم القيامه دين جوغي دانا لا رام دانا لا رام تبارك الله دانا لا نيال انترفاسيون بلا ديل ندخ نجا جال جال نجا جال انا اعطيناك الكوثر بنك صبارم فكيل جا نيار معجزات الرب غدا بها اهل الاجابه لدعوتي مودي كاوتيف يكيم تال ليغا خامي سونو بوروم تبارك وتعالى دون نكو جار لا سي لوخوم بي جوبلتي نيكو وارا نانغول الله با ني نانغ ووتيم بي محمد صلى الله عليه وسلم مي معجزات نيبي لي اي كاوتيف كاوتيف مي بتي ندك موي نيم تيغي سي شريعه bu ñaaral bi alquran ji nga xamne kenn mën ta wax jël mel te kenn mënu ko fat mang koy wagn mang koy yok waaw tabarkalla benn geewal nako yalla fay neena alquran dekk la bo xamne kenn du ci du am gan kenn du fi jëge tukki waaw mune alquran du am gan kenn du fi jëge tukki du am gan moy kenn du ci yok benn baat kenn du fi jëge tukki moy duñ ci wagn benn baat معجزات الرب هدى بها اهل الاجابه لدعوته لا وبخيله وبخيره جلب الورى ولمن اجاب نيل خير مرام حاج ابراهيم الصح رحمه الله عليه ان اعطيناك الكوثر فكل بات نيت بنك سبارم هو لا اله الا الله محمد رسول الله جيمكو جو yalla yalla moy yollu yonenti bi la ilaha illallah bok ci li yalla jox yonenti bi alayhi salatu wassalam la ilaha illallah muhammad rasulullah di zikri di gëna ko fa ci zikri bo dewe tan ci la yon mom nga fay deg la ilaha illallah tabarakallah jigen ñay wal mom lañuy wax bu ñuy sokk mom lañuy wax bu ñuy fof mom lañuy wax bu ñuy xebeti mom lañuy wax tabarkalla buñuy wal mom lañuy wax buñuy lay mom lañuy wax buñuy moñ buñuy araw buñuy laax buñu ñeké laax buñ koy lek mota xamna la tabarkalla fo leen tokk rek ñala ci la ilaha illallah waaw tuñ ci la ilaha la ilaha illallah ba lay bo xamni bi penc mo dem rek ma nga fa waye dal tabarakallah bok na ci yalla jox yoonte bi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah inna a'tainaka al-kawthar man taw sa baram fukel bi ak ñent al-fiqhu fi din bok na ci yalla jox yoonte bi lu bari lool garabam ñak ci dom ju mu ne ko tay ma jox lu gën dom bok na ci lam ko jox al-fiqhu fi din deug sa diine deug sa diine ba lepp lo xamne dañ koy def da nga xam li ñu wara jital ak la cey tegg lool moy fiqh moy xam li jitu ak la cey tegg waye fiqh ak deug sa diine teccu wul ne mel na man ko deug ku dul man ni ko deggi baxu deureug deug sa diine moy nga deug li jine jital ak la cey tegg wa deug sa diine moy xam lan moy farata ak lan moy sunna lu wutale farata ak sunna lan mo wutale farata ak sunna waaw mu farata mom fum dambale ba fum yam mu sunna moy lan ana lan moy li war li dagan ak li haram lu dox seen digeunte ana lan moy li def waaw al aqsamul hukm shar'i yoy yi kiko xamé xam hadisi ak bu ne bam joge lu ko tax jog lan lay wax waaw lolou sunu nak ni ak ñom imam malik shafi abu hanifa an bal ñom deug biñ ko deggol motax ñu deug fiqh ñu lan len ay fuqaha motax ñom tabarakallah bu ñu ñewé cek hadith nek ci alquran nek fi dañu jël ne hadith ak alquran bu ñu ñepp ca joti ñu defal ñuko niñ ñuko defal ñu deug fiqh waaw quran bi ci kon bi wala quran bi ci sekkur su ko senel ak jele won ci poste ba nam ko ci jele dugal ko ci bir keur gi bu ñepp deewuti ñepp febar waaw ndax tafio bi muy am foray bi lendul atal ñu tiddé ko fa jaar la ko ci poste ba tank ca wañi ko ñu tiddé ko fa indi ko ci patte bi indi ko ci keur gi ci compteur bi def ci lo xam da koy wañi waat tabarakallah mu dugg ci bir keur gi nga mëna taal yi ngay taal alquranul karim mom la mel adis ñew nek poste bi wañi ci lam ci wañi tabarakallah ba quran bi mëna dugg ci xoli ulama yi ñom tam nak door ko jël nak duggal ko ci sunu xol yi mu nek keur yi waaw tabarakallah yoyu ñu jara bay xel la xam xam bi joge ci yalla di jëm ci ñun du ko jox rek nit ñepp yalla du wax ñu ñepp kon ñepp de xam xam bi joge ci nit jëf bi joge ci nit ñu di dem ci yalla mom motax du jaar ci loxo day dem ci yalla rek lay joge ci yalla jëm ci ñun day jaar ci bi yonent joge ci yonent bi jaar ci borom xam xam joge ci borom xam xam bi ñew ci yow bu joge ci yow nak du dem mom jarul lolu ñom day dem direct quran bu joge ci ca pato ba wala ca poste ba day ñëw ci pato bi bu joge ci pato bi ñëw ci compteur bi bu joge ci compteur bi dugg ci biir kër gi noonu la ñu fi di mel motax fiqhu fi din lu am solo la bu ñu déggoon fiqh ñun ñëpp penc mu dootu am coow waaw waaye leg-leg tabarakallah la waa ji ñëw ca jàkk ja niqaam rek ñu koy xuloo bëggat bi yet ini man jëna la legi jakk ji nañ dindi li xam ji ñu dindi lu ma wër ci li xam ma ji dal li wa ndik julli man na bax ci li xam ñu ne ko wa mu ne kon sen li xam ngo manam ci waxin li xam buñ ci démé ba ci gaddu jaxi di rayante ay gaddu fa kay rayante su boba nak tabarakallah duguñu fiq deguñu fiq li dara bay xel inna a'tainaka al-kawthar bankal sabara fukel be djuroom moy as-salawatul qams djilli djuroom bokku la ci yalla jox yoonte bi te mu bari lol modi djilli djuroom suba isbar takusan tim ye so tuke mo la wañil so tuke mo la djilil djil mo tisbar ñaar bal na la ñaari ndax tuke bi su takusané mo la djilil ma ñaar bal na la ñaari ndax tuke bi su gay jote mu ne julil ñaar bal na la ñaar yi ndax tukki so jël tibab mu ne mayna la nga boole ci takusan ndax tukki bi nga jël timis mu ne mayna la nga boole ci ge ndax tukki bi as-salawatul khams as-salawatul khams nek lo xamne momit li jafé moko yombal ci timit bi ista'inu bis-sabri was-salah dimbaliko len muñ ak julli julli ñew momit tanha 'anil fahsha'i wal-munkar njombte fi nit ñi def yeb bu julli ñewé saxas ko jappale len ca bu ñu mësi ci ñom ñep mu njombte fi inna a'tainaka al-kawthar ban kawthar barab fa kel da juram ben al-azim min al-amr mur murey mi te moy kilif tef kiko yalla def mom yoonte bi alayhi salatu wasalam mu ñu def ñep kon wax yi may wax yeb modi inna a'tainaka al-kawthar ya sahib al-hawd من يدانيك وأنت حقا حبيب والحبيب باريك يا صاحب الحوض من يدانيك وأنت حقا حبيب باريك لولك بن تاقران كتو عرب وخل مثنى دقيم مهم يرون تبي عليه الصلاة والسلام أنف يوم يتذكرون الحوض ni waxtan bi fateliku djegb al kawsar melal ma kuntu ara an aisha hatta ara amsalukum yatamaruna fi al hawd waaw ana tanen man day yakaru mo dund ba djeg ñuy warante ci al hawd laqad taraktu aja'isa qalfi ma tasalli imra'a minhunna illa sa'alat allah an yusqiha min hawd an nabiy nelen magadi ma baye sama ginaaw ñepp am ci kenn ku julli budul mu ñaan yalla naan ca kawsar yalla nañ ca naan kon lool moy inna a'tainaka jox nañ la ñun yalla al kawsar lu bari ñaar lu xadi ci saar bi moy fasalli li rabbika wanhar fasalli dulil li rabbika ngir sabaram wanhar dalat sa tabaski motax ci walu waxtan tabaski nga deg borom xam xam yi diko jang lu bare fa salli li rabbika wanhar julli ngir sa borom rek yow boy julli na sa borom rek tax wanhar te nga laj sam xar wala laj sam tabaski aqimis salaa al mafruda alayka min lako dhahak fi jele ko ci ibnu abbas فصلي ربك وانحر منين نيت موي جولي عيد يوم النحر وانحر نغلق نك نوسكك انا فمن يونت بي عليه الصلاه والسلام كان ينحر ثم يصلي فامر ان يصلي ثم ينحر تمسكي دان رين دي دور جولي مينكو نك لغي دين جولي دورا رين دي لولا انا سلو امنا ني صلي لربك صلاه الصبح المفروضه وانحر بطن بمنى جل الصبر تموي فرات جي تنغل لك سنت بسكي تمنى يعني نزلت في الحديبية حين حزر النبي عن البيت يعني من قواتي تا الحديبية بيونت بسنين تا وقريش فلوات تي قوان كو ديبن تي مكاب جي يعني نكو دل رندل تبارك الله تا وني كو نيب mu ñew ci xaj bi ci muju mu ñettelo xaj sar bi ginaaw fa salli li rabbika wanhar lu ci tege inna shani'aka ki di la reka inna shani'aka ki di la ñaawal inna shani'aka ki di jema yaq sa mission bi inna shani'aka ki di jema yaq sa alquran bi inna shani'aka ki di reetan serigne bi inna shani'aka kidi jema yaq deru ñu bax ni kep ci bëgg yaq deru ñu bax ni huwa al abtar mom moy ndadde bi mom moy ku ñak barke gi huwa al abtar mom moy ku ñak barke gi inna mubghiraka ya muhammad huwa al munqati an kulli khair al mufassirun من لما مات القاسم ابن النبي العاص ابن وائل دا فا نيو نكو فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره يالا دا واتي ساري فا نيو نكو ياو داي ñak nga barke ndax sa dom ju gor ju genn aduna wa al-'asim wa'il.